biasa. اما في عدد في كلام مفرد من ذات وزي من عدد في بها فدغا عبارتنا في اعتراض دي اعتراض دادا كي مقادير خطوط پینزا دي او تو سوا جدو چه زن دي ترکل زكا چه پا مقادير كي حقا سي يوم مكياس تاي مكياس او بل زيرا من يوم مكياس تاي او بل زيرا عطاي يما صحت تاي مساحت وی ذکر کو نہ میں کیا سے ذکر ہے مساحت یہاں دے ذکر ہے یہ مساحت دس مثال دے جی اندی ذراع ثوبا اندی ذراع ثوبا نو اندی ذراع ثوبا لین اغدم اغانی فالین دے بکرائی دے مکیا اے مساحت نو دے مساحت مثال جان دے بکرائی و مکیا سے مثال دے بکرائی نو ننے زنے ذکر نہ دی ترکی دی او زنے بیا ذکر کر دی بیا دی مقرار لکه ده وزن ده پرادوا مثال نبیر کردی من وانی سمنن داده وزن مثال ده عریت لون زیتن داده وزن مثال ده سو وزن دو جواب کرائی ده چه مطمه نظر ده مصنف یعنی منظور نظر مقصود به ذات مطمه نظر ده مصنف یعنی مقصود اصلی ده مصنفا بیان ده مقادیر نده که ده مقادیر ده تذکر کردی حتی که چه چیزی ده مثال نده ذکر کردی وای بلکه مقصود ده چیکیم ده بیان دے ما یتم به المفرد المقدار بیان دے اے دے چا مفرد المقدار تان دے ہیں آ بیان ہے وچ مفرد المقدار 50 سارا تان دے اے دے دے کولا چا بیان ہے چ متحقق چی اغا علت تے نسب دے تان چ ثابت چی علت تے نسب تان دے ان چ دا وجہ ہے چی چ دا تان دے منصوب دے لے چا نسب دے لے پرے تنوں دے تان کی من چ دا پتہ والا جی زکا چ دے تان تے نسب دے کر نہ کر عمل چ کوئی خپل کی اشی بفل کو نوریت لو مخنا پیل دینا چھو بفیل دائی لیویل رضی تن تنسل بلکاری دا ایلت تنسل دیتا ہمیز دا متحاکت چھو نو او سنگ نا متحاکت چھو یعنی او دانس متحاکت چھو چھو دانی دا ریت لون چکیم دائی دا مفرد مقدار دا مصابی چھو دے فیل سرا تو سجی کے لکا فیل چھو تام پو فائل کردی دائی دائی تام پو دا تنمیم دے وگر دو او دا غد تنمیم دا متمیم دا مصابی چھو دے فائل سرا ادا زیتن مصابی چھو دے مفرد دے سرا یعنی پو موزے ایسالیس کسم نو لکه څنګه چې پیر تا په فایل وګرځي هغه نه بعد مفول بي تاسو صبر کوي دا نه دا وایي چې مونږ چې تاسو وګرځو د پتن بین یا نه بعد یې تم ته ورکړو نو دا نه دا اله ته نه ځي تمیز واضح حساب چې چې څاوي کړی دا به رسول نو وکړي دا کله مو شوی دی زکات اس هغه مستمم چې کله علی عمر 4 دی تن وین دا اله کپره تمون زیتن کې مونږ ته سنی دا کمن وانه تمون کې او بل نون دې جمع دا لکه 20 درهمن کې ابل اضافت کا لکه په مثلو حاضرین په مثلو حاضر نه اضافت وکړه په مثلو حاضر بدن کې مثمت کې نیوی چې دا د مفرد مقدار مثال نه دی نو زه بدن ته می سره د مثلو حاضر څخه دا به اضافت پای مثلو به نیوی چې مفرد معنا د څه ډول دی په مضاف مضاف نه کا نه اضافت نه یو مضاف ای اضافت پای نو په دغه مثال کې دا د بدن ته می د مثلو نه دی مثال ته کې نه دی یو دا اضافت تے مثل لائے ہوا ہاتا دا نسبتا اے دغنا ملے چاہنے اے دغ لفظ مثل نہ لائے وہ پھر ایک نو لفظ مثل وہ مفرد دائے یو دا نفس اضافت ایک مان کے اضافت تے دا نسبتا اے دغنا ایک مدائے اچھا نہ لائے اے دغ لفظ مثل نہ لائے خطا نظر دے اضافت نو لفظ مثل کے بہم بکے دوشو تو حبا اے دیوان یا نام مفرد مل دار نو اس متمم عمر اربع عادی کم کم دیو تنوین نو نتسنی من جمع او بل اضافت متمم څه مطلب متمم دا معنا کوم دی اسم په داسې حالات چې سره د دې حالات نه اضافت بیان نه ویني ولې داسې چې اسم سره د تنوین نه وي چې اضافت راوړل نه تنوین ولر کوي په سره د نوم چې مونږ تاسو نه اضافه یې درو سره د اضافت نه اضافت یې درو ځکه چې ورته مضاف بیا بیان نه ده دی متمم دا معنا کته وی ته بیا هو دا منوانه سیمن دا کفی ځان بور دا خود ځان سن لګیا وته ان ته سنې پرا چې پدا کړه صحیح نو سړي کې مې دي پاتې دا کفی ځان بور ته کینې شته صحیح څه په نو کې څه دي چې دا ستانه دا هلي منوانه سیمن دا ان ته په صحیح نو سړي دا نشته اپ آسى مستوى دنا شيخنا اللي كاتبنا مستوى جاف سعيد جاي إن شاء الله مثال ورني سعيد لا بل ذكى ما يسمى به أمتمين ترى أمتمين ده ذكى اسم ده ترى آسى لور كتم لاي ذكى مثال لا هم خبر أتوش بول نو دان مثال لا ذكى سعيد لور بيتول مفصل بيان ده ما يسمى به المفصل من ده بيان ده أمتمين ده أمتمين عمر أربعة دي ذكى مثال لا سعيد إسرائيل ده چلا کتره میتی متمم دا عمر اربعا که دایشی دا نمی متمم خواه علی فرام که دایشی دکا جی دا متمم مانا جدا وکڑا کون دی اسم پدا سی حالت چه سران دا حالت نای بیا اضافت نوی رو علی فرام داستی یو علی فرام پا یو اسم داخل بی انو یقی سرا سرا بیا مدر کیجی نا انو بیا پچار دادو چه کلا یو اسم تام پا علی فرام بی نسا تا تمیت تابر کو دکا دانی دا سوی آیا عندی اراقودو حلن عندی اراقودو حلن عند حلن تاجا كان سبب التمييز اي وار لا خود ويتا اتام به پاري اسلام ادا جاي زان حلن دار سبب چيرتا ار لا خود منا داك ما تايم سانغا حلن دي سركنا نو جواب دري چتا کي اسم کي تام وگر جي دي مراد کو دغ متامن ترا مطلق کي متامن ہونا دای آغا متامن دای کي مشابه وي دي فائل ا مشابه دي فائل دار اسلام دي چي دغ اسلام مقدم پر اسم ني او فائل وسیله ادا عمر اربعا مشابه فائل سره دی دغه اور سره دی مراد مطلق متمن پایو فراد دا تا میزم فرد وی ان کا نا جنسن کچ ته دای جنس و ویلو مو فرد وی کچ ته جنس و اول جنس مرا وک ای جنس با تعریف نه دی ی تعریف ته دای ما تشابه او اجزاء مع الكل فی اطلاق الاسم علیها کی موافق وی اجزاء دی شی سره دی کلنا اطلاق کے اسم کی لکہ سرنگ کی دی کل کیم اسم دی دس دی ہر جز اغا اسم دی او وکی کی جی علی القلیل و الکثیر اندہ تا سیئی جن لکہ ما ام لفظ عصول لفظ کتا میں وزا وزا حد سرائی یہ تاریخی دلائی بل تاریخی دلائی چی جن دی تا یائی چی کلا سرا دی تیناوی نو اطلاق پا واحد بندی شی اچی باغیر دی تیناوی مجرد عنیتا اطلاق فقلیل و فکاسیر شد دتا جن سے لکا تمرتن مفرد پی وہ واحد بنے اطلاق شد التمر تسایی قلیل و فکاسیر شد نو تمر ہم جن سے نو کچی سے تمیز جن سے نو ای سدائی ہمیشہ دے برا مفرد بھی اگر کا ما قبض لے جا اسم تام لا اسم تام کی کم دائی اگر کا تسنیہ جمع بھی ہاں لکا تو سایی مثال بھی کڑی بھی رتلان زیتن ارتال زیتن انیا تسنیہ جمع سن ادائی بیا مفرد وجد ذلك ذكاون جمع كيدي في مقصود دي جمعيتنا دا ليس سنيتنا في دالة كو فا كسرت أفراد منه أو تي يور دا جنس شم نو أسي فا كسرت دالة كو نو نشتا حاجت و تسنيت و جنسنا إلا أن يقصد الأنواع مگر کا تسنى أنواع وشي إني كا مقصود بدب تنميزي جنسي كي دالة بدي بلي وشي فا كسرت أنواع دالة فوكو أنواع نمرات ما فوكو الوائد داي يعني نوعين يا أنواع نوکا قصد نوعینی بھی تسنیہ دے کے قصد انواعی بھی جمع دے کے ملے گا جمع کبھی یا تسنیہ کبھی زکا چھے جن کو پا کسرت افراد دلت کو پا کسرت انواعی نکو ندی وجنہ کا مقصود کسرت انواعی و جمع بھی کا مقصود نوعین بکی مقصود و جو تسنیہ کی اطراز ہے لکا ترانگی چھے دائی تسنیہ کی جو جمع کی دی لپر دے قصد انواعی درانگی دے تسنیہ کی دی جمع کی دی لے پورا لے قصد اعداد اعداد اعداد انواع انواع دیشی اکسان تا یہی او اعداد دیشی یہی سمیر دیشی دا سمیر بیدی لکا نو پچار دا بچ داشتی بیدی بھائی الا ان یقصد الانواع والاعداد یو سمیر اول دیشی دی یو افراد دیشی بیتا دا خوبیا فارتی نو جواب دادائی چوندو تا مراد پا انواع صلاحی و اما مانا او خلی کی مانا او خلی اما که سست جنس کسی او خلا که سست جنس چی داغا که سست جنس که پا قیودات کلیا سر حسیل بی که سب جنس اکا پا قیودات جزیا و شخصیا سر بی که پا قیودات کلیا سر در خصف حسیل بی اگر انا انواع جلی لکه مثال حیوان یو جنس قیودات کلیا سر اولا گوا اگر انا انواع جلی حیوانات حیوان ساحل حیوان ناہب حیوان باقر دنی دا کوئی دا کوئی دی پلا سر انواع دنی او چکلا دی جن سر کوئی دا شخصیالا جاوے پا سر اعداد دنی دی لکل را حیوان جن سر اسم الجنسك يا جنسك اذا اخترى كويسة شخصية لك فإذا أعداد مرزن اللي بيجي حيوان الزيت من حيوان الزيت حيوان عمر حيوان بكر حيوان حالي داني يخش مرزن من مراد مطلق خصصة جنسي أنواع تابرة غليدي أو أعداد تهم غليدي ويجمع في غيره أجمع كل دعا تميز في غيره وغير دي جنسي يعني كالجنس نبي ونسي جنس نبي يجمع دم نبي تخام حجم كبير إن يورد على ما فوق الواحد الوارد دايجي ما فوق الواحد كده تسنية كسبك وهو تسنية بك أكد جميع كسبك مقصود جمع بك لك عند عدل ثوبا قسط مفرد بك شوائده يكبر كبرا عند عدلان ثوبين دوا بورا كبري اندي اعدال اصوابا اندي جمع سوائي اذا اصوب لفظ سيكين داي هاي اسم جنس مني ثم ان كان بتنوين بيا كدا غد تنوين سيكين متامو بتنوين سرا او بلن تسنياتي يا قمن تسني سرا جازت الاضافة الاضافة جائز داي ودق عبارت بني اعتراض داي كي ظاهر دادو شو پکانا كي جمير تنوين سرا جائز لكا همك كي تنوين خبرا بحث تنوين داي فايو فرادو كي تنوين داي اچھا تنوين سا دي مير راجي كي نظام خروج بحث تنوين لكا بيا خدام انا تولا إن كان كودغ تمييز بتنوين متلب بالتنوين يا متلب بالسنون التسنين ده غلط بس ده عامل غبرة خوف التنوين ده مفرد مقدار كده كي مفرد مقدار كتام فالتنوين يكون التسنين هو إضافة إلى أولا وتمييز تا نفى التنوين بتمييز كي تبيري ده خرج واحد أو كداس مقصود بي شده كان كده مير مفرد مقدار تراجي ده ده خد السوق مدى خلاف مقصد عبارت نو جواب یہ حضور جواب کو چپ کانا کے ذمیر مفرد میں جاتا ہے سوک نہ خلاف نستا اذا کہا چاہاں گوشائی کلام ہو دوی گوشائی کلام اخو چپ ایوال جملہ کی انتشار دو زمائی رویان امتا ہے یہ حضور جواب کو چپ کانا کے ذمیر کانا کانا افعال تامان آن دائی کانا افعال تامان آن دائی افعال نکسان آن دائی دوی جی کانا دامان اطلا ثم ان کانا ثم ان وجد التمیز تموجود چھ تمیز متلبسا فتنوین دے مفرد مقدار مانا لگو سنگر شاو موجود سے تمیز متلبسا متلبس و مستعمل ہوا فتنوین دے مفرد مقدار کہتے ہیں کہ سریع تنوین کو کا متلبس یو فخفل تنوین متلبس فخفل تنوین مستعمل ہوا فتنوین دے مفرد مقدار کو نہیں دے فخفل تنوین دے مفرد مقدار فخفل تنوین دے انا عدد اتصاد ہو چہر کلا دا مفرد مقدار چکم و ابحام دے واجنائے تک ازاد تحمیز ہوا کلا کلا چې دای په دکې ابهام وو نو دای تام په تنوین یا په نوین څه نیو کړی دا او دا خامہ غایې ته تنوین څه کا ځاتو نو تنوین دای بس دای له کلا زم نو مقدمه ګر سره نو اې دی وجه نه چې مو پر د مقدار مطلب په تنوین سم دا دا سو چې کا د تنوین څه مطلب په تنوین نه لازم مو زم نه اې دی وجه نه عدد د متعلق نه په تنوین سم کې لای شي دا موجود چې تنوین مطلب په تنوین نه مفرد مقدار یا په تنوین نه تسنی ونون دي تسنية بني جادة الإضافاتو إضافتي جرائل دا وخفل تميز دا چه إضافتي وروكي ويني جاي دا إضافت لتا چه غرض تميز عرفة دا إبهام دو إبهام هم عرفة شي التخصيص ملفت كيو قاتل شي فرسلون زيتن كيو ويه يرسلو زيتن فمن وانسي منن كيو ويه من واسم نن وإلا خطان فتنين فنون دي تسنية نوا فلا إضافتي وخفل تميز تان لأي رو ويلي زکات کا تام پر اضافت وی نو یو سره خو یو مضاف شو نه بیا نو مضاف کیږي اور زکات دې کا بیا مضاف کوي بیا خو دې او دوه مرت مضاف کوي بیا خدا ته چې دې دوه مې مضاف نه لې هي او دې اول مضاف نه په اول مضاف نه طرفه سم دی ویني مثال په توګه چې دا چې تام مضاف ته دفتا دې یو زف تام مضاف تا اس دغه بیا مضاف کوي و دفتا نو چې دفتا دې مضاف کوي دغه مضاف نه او دې دغه مضاف مان کې په دغه مضاف بیا څه کوي او کتاب پنون دی جمع ولا کا اشرونا اول نمزا کیجو وقفل تانی سا دکا دی تام پنون دی جمع آغیر تامیز سا هم مزا کیجو نو کا تامیز سا ویر مزا کی بیا انتباس جدا تامیز دی جوائر تامیز لکا مثال ایشو پا زن سورتی نا کیو انتباس جدا لکا اشرونا درحمن ایس دا اشرو کا تدر نا اشرونا رمضان نا اشرو رمضانا کا رمضان تا تبیر مزا کیجو کچھ کلا در رمضان تمیز نبی اولی ور مدد کیم چھ تمیز نبی بیاد اقدام آنا دو ای شروع رمضانا شلام در رمضان شلام آوریز دین کمالین دائی چھ دین کمالین دائی دا تمیز نشن ایزان دائی تمیز اندہ تاوی مدد کیا ایش ایس کذا رمضان دا تمیز کی بیاد ور مدد کی چھ تمیز ایک بیوی سمانا کی اشرو رمضان شل رمضان نگوه شل شل کم جنس های جنس های مالی رمضانی نه اینی میاس به رمضان نو چه کلا در رمضان تمیزو ولی تا بر مزار که خوش انتباه سو های دا پتا نلا که چی میرده اشرو نه دمانه او کی سلام در رمضان چی تمیز نده کدا مانه او کی چه شل رمضان نه حبرا پا یده نو ایده وجه نه وزن صورتی نه که التباس نه دریمی لکا اشرو در حمیز که در مطمیز دیبن سخونه دیگه کو پدا که هاستی اضافت نه جایی سوار در نمی باست تویشو تا خلاص وعن غیر مقدار التمیز رفا دیو هم کده غیر مقدار نه هم این ذات مذکورو مفد مقدار نوی لکا حاتمون حدیدن دنگ دا حاتمون نارف دیو هم اکرلا اتام پتنوین دای هم مفرد مقدار نلای مکم اگا جفت تماریم چی پینزدی قیل وزن مسحات عدد زرا آغا پینزدن والحفظ جر پدیقه که چه غیر مقداری پدیقه جر دا اکثر دا این اکثر استعمال دادای چه پدست تمیز که چه دا ذات مذکور مفرد مقدار نوی غیر مقداری پدست تمیز که جر دیم اکثر استعمال دادای جر این جر ولی که جر دیمی چه دا غیر مقدار دادای چه دا برمی آسی این حاتمو حدیدن اکثر استعمال دادای چه اخبر امفرد مقداری چه دی امو میزا مزاحتی دفتنی ولی زکات غرض د تامین نه رفا دی وهاندو رفا دی وهام خاطر شي دای خالي ذکر او په لفظ کې تحقیق خاصه اکه ته وی چې خدا سوله په مفرد مقدار کې بدلی چې په مفرد مقدار کې خدا سوله چې غرض د تامین نه رفا دی وهام می چې تامین ذکر کې رفا دی وهام خاطر شي ولا او په لفظ کې تحقیق تای بیا دا په نه ویل اکثر صدا یو مفرد مقدار وی دا ممیز مفرد مقدار وی ممیز اذن اکثر استعمال دانه لای چې دای مضافی او تامین او یو دا وی دی دا تکا چې مفرد مقدار چې کوم دای دا متوغل فل الهام ده پدخ چې ډېرې به هم نو اتا کلاد ته مې کو په صورت ته تامین صورت ته مې زده کوم زکه دې استعمال اکثر دا نه لګیږي کوم ځکه بلکې غیر مقدار او دا غیر مقدار چې دا متوغل فل دی په ابهام کې نه نه پدخ ډېرې به هم نه دا اجنه چې کلا ته شامل دی او لږ پاتې اجنه چې کړه دي نو دی وځنه نه پتا کلاد ته مې په صورت ته تامین دا په صورت ته تامین دې مو څه دی نو چې نه یو په دې وجه نه اضافه اضافه شي.